أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إنه كان فريق من عبادي مخي الله جل جلاله ده جهنميان متعلق دا غی سرا سر خبر او تر او دعای عذابونو آغا ذکر کرو. نو آخره که اللہ آغای تاوی چی اخصو پیا زلیلو سے پری اورگی ولا تو کلمون او ما سر خبری مکوی دیت دا دمر عذاب او رسوائی دا غی دنیا کې ډیره وجه کې دیشی. خودلتا الله یو وجه ذکر گئی او دا یو وجه دا وجه نا دیر بہترین نکتے اغم خطرازی دلتا اللہ سو وجه ذکر گئی. نداوت اندوی چی تاسو کوپر کڑیو تاسو شرک کڑیو حالانکہ دا لوی گناو ہمیشہ ہمیشہ پا جہنم کی پا وجه دا شرک او دا کوپر حالانکه اغه نوې کوم وجه وینې د دوا یادونه چې ذکر شینو مخې ته براشي. نلاو پر مل انه شان دادې وجدان کان فریقم من عبادی وی وډلا من عبادی د بندگانو زمانه دنیا کې زمانه د مقربینو بندگانو ندلتا نسبت الله ځان ته کو ندلتا مقربین بندگان مرادی چې کوم د الله اطاعت کوي د الله خبره مني نه الله وي پدی کې وډاله چې دنیا کې د اي عمل سو یقولون اغيب لا خبره کوله چې ربنا اي رب زمنګا امننا مونږ ایمان راوړې دې فغفر لنا خدایا معاف کی مونږ ته ګناونه زمونږ ورحمنا او مونږ باندې رحم وکي وانت خیر الرحیمین او یا الله ته ډیر بهتر رحم کوونکې پر رحم کوونکې ډیر بهتري پر رحم کوونکې. نو الله وی دنیا کې وړل داسې باندې جهنميانو ته وایي زما بندگانو دا خبره به کوله چې خدای مونږ ایمان نه وړي بل جرم هر انسان نه کیږي نه د خپل جرمونو معافي به وغوښته او دریم زمانه به رحم مطالبه کوله یا الله په مونږ باندې رحم وکړي. نو الله دې کافرانو ته وایي پتخذتم سخریا تاسو هغه نه مسخره جوړه کړی وه خبرم زیان دالا اغیب پوری مسخری کولی. نگورا تاست مای کپر کلی دی اللہ و دا دا بنوی آگا ٹیم کی چی تاستو کپر کلی دی حالانکہ کپر کلی تاستو شرک کلی دی ذکر قرش ہے جہنم کی زلیل اسے کے خبر مکو آئے نا اللہ و توی زمان سے دا سی بندگانو اغیب ما ایمان روڑے ہو زمان ہے بخنه وقتا رحم وقتا نو تاسو دا غی بارا کی کردار داو چه تاسو اغی پوری مسخره کولی دا غی نم مسخره جوڑا کرده ټوکی بم ورپورې کولې فتخستموهم تاسو نسلیو اغه لرا سخرین قابل د مسخره نو همیشه بم مسخره کولې کولې تر دې پورې اغه مسخرو دا ګارو کو حتا انسوکم ذکری تر دې پورې چې اغه نیکانو بندگانو ير کتا سنا ذکری زمایا اے نسبت نیکانو بندگانو دوکو مطلب داره چې اغی سبب وګرځیدل خبرم زیاد تعالی ستازو دا اغی پوری دا مسخری نگویا که اغی ستازو دا گمراہی دا پارا یو ذریعه جوڑا شوا ولی جوڑا شوا پکار دی چه تازو دا اغی پا قدم بانده روان شیووی دا اغی پشان اطاعتم کلو نو تاسو اغی پوری ٹوکی شروع کلو نا اغی پوری ٹوکی ٹوکی ٹوکی تر دې پورې چې د اغې د وجه او د ټوکو د وجه تاسو په اغې کې مشغوله شوه حتی انسوکم ذکری تاسو نه اغې يرګ زمایات لاړو او ژوندګي مو په ټوکو کې تیر شو وکنتم وای تاسو منهم اغې پورې تضحکون خندان کولا اغې پورې خندان کولا نو دا مشرکان کافران چه کم غریبانان صحابه و عمر بن یاسر شو صحیب شو سلمان فارسی شو رضی اللہ تعالی عنہ نو دا دا کفار و قریشو دی مشرکان ای پوری بے خندنے کولے اگئی پوری بے ٹوکے مسخری کولے نو دا اللہ جل جلال ہو گواتا دغو وجہ ذکر دی خبرم زیادہ دالا د دې نه معلومه شو دا خبره بعضې ټیم کې انسان بل پوری سخريه او مسخره شروع کی نیک انساني خدایي نخوست راشده د الله د یاد نه غافل شي خبره ده نه داغه به برکتي او نخوست داغه غا نخوست داوي چې د دې انسان د نیکو عملونو محروم شي یعنی کو انسانانو په ځای نیکو خلکو په ځای مسخری کئی نو اغا مسخری او اغای پوری خندنی اغا دی جا پارا دا خسران او دا تبایی سبب شی نو گورا دادا اللہ جل جلال و فقبل و نیکان و بندگان و بندگی رد ورنہ دا شرک نلوی جرم نشتا خبرم زیادن دالا پا دنیا کی دا طول نعظیم جرم اغا شرک دی نو پا کار دی چکل اللہ دی اور کی سوزولے نو در طولو نا لوی جرمی و تیاد کلی چستاسو لوی جرم داری چستاسو ما سر شریک جو کلی نو اللہ ور تو پرمیل نا زمان سا بندگانو اغی پوری بتاسو مسخری کولی بس اغا مسخری او خندنی اغی پوری اغی تاسو دید جیتر او رسولی ستاسو اخیرو بیزل تاو انجام دا شو تا جہنم بورو بزیشو نو گورا الفاظ مخ کی رستو دی که عام طور لاول خندنی بیارو رو مسخره جوڑا شی ده مسخره نرو رو انسان غافل شی اللہ تی نیر شی او بل وردا اللہ جل جلال خود دیم خبر بده جہنم یا ندو یو خوبا اللہ دی تووی انی جزیتو هم الیوم نن اغیت ما بدل ورکرا اغی چی آمن ناویلیو پاکفر لناویلیو ورحم ناویلیو دو آگانی کڑی وی ایمانی روڑیو دو انی جزیتو هم الیوم ما نن رز اغی چی سور کلان بدلا ور کلان جنت تلال جنت تاستاسو کابل در ٹوکو نیسلیو دلتا اغی تما بدلا ور کلان جنت نور خودی دیکی بیایو نکتی دو گره بہترین خبر دار اغی په منځونه کړی الله داونه وی چې پسې مې جنت ته بوځو منځونه کړی زکاتونه دا مخ کې اعمال ذکر نکړو ایمان ذکر نکړو بخنه ذکر نکړو رحم ذکر نکړو دلته چې الله بدلی سره ذکر کړي نو الله یو خاص عمل ذکر کړي داغه عمل اهمیت ته اشاره ده نو الله فرمای انی جزیتهم الیوم ما بدل ورکړه اغی ته نن رز بما صبرو په سبب د دې باندې چې اغه ستاسو په خندنه او ستاسو په ټوکو او په مسخرو باندې چې تاسو هغه پسې کوم مسخره او خندنه کولې هغه په هغه باندې صبر کړو دا هغه صبر په بدل کې الله وي ما صبر کړو جنت ور نو لوی لوی عمل د جنتیانو شته الله غا ذکر نه کړو بلکې الله وي بدله مې ورکړه هغه صبر کړو تاسو په استهزاګانو او تاسو په ټوکو او مسخرو باندې چې تاسو د نیکانو خلکو په سیټو کې او مسخره ګورې دی ځای یو بل نقطه دا وښه بل بهترین نقطه الله پرمایل بما صبر ځکه اغه صبر کړو الله داونه پرمایل بما انتقم د دې وجنه چې اغه د تاسو نه بدلا غستې و تاسو ټوکې کړې وې ناغه یم تاسو په سي ټوکې وګړي تاسو مسخره کړې وې ناغه یم تاسو په سي مسخره وګړي نا لو پرمایل اغه انتقامی کارویونه کړه بلکه اغه سکو صبر وکړه نو پښتانه وای د صبر مې وخت وګی نو اغه تا د صبر په بدل کې څه ملو شو جنت ملو شو نو پته ولګی دا کنه کان خلکو تبلیغیانو یا علماو پسې اغه ته څه ټوکی یا خندنی یا مسخری کیږي نو په مقابل کې اغه له بدل نه دی غسل پکار چې اغه د مسخره او ټوکا او خندنو کی اغه له صبر پکار دی او اغه ته الله لس پیرل پکار دی دغه خندنی او مسخری والا زیاتی کون کی والا الله تاسو پیرل پکار دی ځکه الله جل جلاله په قیامت کې پاغي باندې پخپل باندې دا غي بدلا اخلي نو غي له صبر پکار دی انتقام نه دی پکار نو الله پرمایل بما صبرو ځکه چې غي صبر کو انتقام وانه غستو د ټوکو د مسخرو نو چې کله صبر کو نو د صبر بدل څه جو انهم هم الفائزون انهم یقینا غي چې دی د جنتیان چې دی دا مؤمنان چې دی هم الفائزون هم غي کامل کامیاب دی کامل کامیابی اغه یې ملو شوې ده قال كم لبثتم في الارض عدد سنين بس ته انده ما یا صورت پر کېږم نه پاتې کېږم نه نيږه کې کوم خدای سبا پیر به انده انه كان فريق من عبادي انه يكن شانداده كان فريق ويودلا من عبادي د بندگان زمانا الله بووي زما د بندگان يودلا يقولون يا غيبوي ربنا يا رب زمغا امننا ايمان رولده فاغفر لنا بخنو کی منتا ورحمنا رحمو کی من بانده وانت خیر الرحمین و تدیر بہتر پرحم کون کو کی فاتخذتم فستا سنسلیو اغیلرا سخری یا کابل دا مسخری کابل لٹو کی حتی تردی پوری انساوکم چی اغیر کتا سنا سبب شو اغیستا سو دا پارا نو یری کتا سنا ذکریا زما وکنتم ویتا سو منهم اغی پوری تضحکون چی خندلوم مسلسل انی اللہ فرمائیے کنن زجیم جزیتو امل یوما ما بدل ورکلا غیتا یوما ننرز بی ما صبرو پا سبب داری چی صبر کرو بدلے نواغستی انہم یکنن اغی چی دی هم الفائزون هم اغی کامل کامیاب دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه سنة وعبد الله نسيب يا الله أكبر الناس من آخر الناس ونوصل لله لا تشكر صلى الله تعالى